zmierzy. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier mówił, że Polska nigdy nie zgodzi się na wypłatę odszkodowań za II wojnę światową. Z kolei lider PO zapowiedział, że jego ugrupowanie wynegocjuje więcej pieniędzy od Unii. Za chwilę podsumowanie dzisiejszych spotkań PiSu i opozycji. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo apeluje do mieszkańców Wenezueli, by odsunęli od władzy Nicolasa Maduro. W tym serwisie także o wyjątkowym koncercie w Warszawie, gdzie można było usłyszeć popularne piosenki z listy przebojów Trójki w nowych aranżacjach. Słuchały ich tłumy fanów. No ja kocham Marka Niedźwieckiego, Piotra Barona i to jest moje radio. Premier Mateusz Morawiecki wyklucza możliwość wypłaty przez Polskę jakichkolwiek odszkodowań związanych z czasami II wojny światowej. Szef rządu poruszył tę kwestię podczas pikniku patriotycznego PiSu w Pułtusku. Mówił tam, że Polska musi dbać o prawdę historyczną, a jego formacja znajdzie odpowiednie formuły prawne, które odpowiedzą na roszczenia z jakiejkolwiek strony. My byliśmy tutaj najbardziej zmordowanymi ofiarami w czasie II wojny światowej i nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu, jakiekolwiek odszkodowania. Wcześniej prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział, że w związku z II wojną światową istnieją zobowiązania finansowe wobec Polski w wysokości dziesiątków, setek miliardów euro. Mówił też, że Polsce przypisuje się niemieckie zbrodnie, podczas gdy w rzeczywistości było zupełnie odwrotnie. Nasz kraj jako pierwszy stanął do walki z agresorem. Tyle o partii rządzącej, teraz o opozycji. Politycy Koalicji Europejskiej spotkali się z wyborcami w Białymstoku. Lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, podczas konwencji regionalnej mówił m.in., że koalicja będzie w stanie wynegocjować w Unii więcej pieniędzy niż PiS i będą one przeznaczone na ochronę zdrowia czy walkę ze smogiem. Nasz program w tych wyborach to 100 miliardów złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS. Chcemy, żeby każde dziecko, każdy dorosły, żeby miał zapewnioną taką samą europejską ochronę zdrowia. Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni. Każdemu, kto przekroczy 50 lat, będzie przysługiwał pełen bilans zdrowotny obejmujący wszystkie konieczne badania. Koalicję Europejską tworzą PO, PSL, Nowoczesna, SLD i Partia Zielonych. W białostockiej konwencji uczestniczyli m.in. lider Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz i liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Wybory do Europarlamentu 26 maja. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo zaapelował do Wenezuelczyków o odsunięcie od władzy Nicolasa Maduro. Jak powiedział na nagraniu wideo, czas na zmiany przyszedł teraz. Możecie mieć swoje instytucje, swoje wojsko wraz z jego dowódcami o najwyższych standardach i oczekiwać powrotu do demokracji. Wcześniej Nicolas Maduro nakazał żołnierzom pozostać w gotowości na wypadek militarnej ofensywy Stanów Zjednoczonych. Sytuacja w kraju jest coraz bardziej napięta. Uznawany przez ponad 50 krajów za tymczasowego prezydenta Wenezueli, stojący na czele opozycji Juan Guaido, od kilku dni wyprowadza ludzi na ulicę i wzywa do strajku generalnego, by doprowadzić do obalenia Maduro. W kraju trwa kryzys gospodarczy, wielu mieszkańców zmaga się z ubóstwem. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie wybrzmiały najpopularniejsze piosenki, które w ciągu ostatnich 15 lat trafiły na listę przebojów Trójki. Koncert Chórem za Europą zakończył obchody 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wrażenia publiczności sprawdziła nasza reporterka. Ja słucham co piątek listy przebojów. A ja z mamą. A moje dziecko jest tak wychowane, że też słucha. No ja kocham Marka Niedźwieckiego, Piotra Barona i to jest moje radio. Dawniej się tylko słuchało listy przebojów. Znaczy przynajmniej ja, nie? O 20 w sobota. Usłyszeliśmy na Trójeczce, że mamy okazję posłuchać innego wykonania najlepszych piosenek z listy przebojów programu trzeciego, dlatego nie mogliśmy przegapić takiej okazji. Jesteśmy od lat słuchaczami Trójki, no i pana Marka Niedźwieckiego znamy i podziwiamy. Świętowanie muzyką dla mnie zawsze jest bardzo dobrym sposobem. Ja również uwielbiam muzykę. Miło, że tu jestem. Cieszę się. To jeszcze dodajmy, że w ramach tego świętowania na scenie wystąpili m.in. Southern Grace, chór Agaty Steczkowskiej, Gospel Rain i chór kameralny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Patronem medialnym obchodów było Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Adam Malecki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle siatkarskim mistrzem Polski. Tytuł zdobyła po raz ósmy, a w finale pokonała po raz trzeci Unico Warszawa. Tym razem u siebie 3-1. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo, przyznał Rafał Szymura. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie, że Warszawa, przegrywając 2-0 w meczach, przyjedzie tutaj i będzie stawiać wysokie warunki. My też postawiliśmy swoje warunki. Myślę, że cały mecz fajnie dla oka kibiców. A dzisiaj my wygraliśmy, cieszymy się ze zwycięstwa i będziemy, myślę, cały dzień dzisiaj świętować. Udało się i się dzisiaj będziemy bawić. Rywalizację finałową warszawianie kończą jednak z podniesionymi głowami, mówi Andrzej Wrona. Przebieg tych finałów pozwala nam jednak trochę być smutnym, bo mieliśmy swoje szanse, ale jak gdzieś tam te emocje, konfetti opadnie i usiądziemy w autokarze zaraz, to pewnie się będziemy cieszyli bardziej, bo myślę, że to jest wielki sukces wszystkich, którzy przez lata odbudowywali warszawską siatkówkę. To jest wielkie święto wszystkich kibiców warszawskich. A z brązowych medali cieszą się kibice i siatkarze Jastrzębskiego Węgla. W piłkarskiej ekstraklasie walka o mistrza Polski robi się jeszcze ciekawsza. Do gry włączył się Piast Gliwice, który pokonał przy Łazienkowskiej 1-0 lidera Legia Warszawa. Gol Gerarda Badii w 13 minucie. Gliwiczanie tracą już tylko punkt do legionistów. Na trzecie miejsce spadła Lechia Gdańsk, która jutro zagra z Krakowią. Oddalają się puchary od Lecha Poznań, który zremisował 1-1 z Zagłębiem Lubin. W grupie spadkowej 0-0 Korony Kielce z Miedzią Legnica. Uwaga, do Ekstraklasy po 7 latach wraca ŁKS Łódź. Pokonali na wyjeździe 2-0 GKS Jastrzębie i dołączyli do Rakowa Częstochowa. W ligach zagranicznych w Bundeslidze 22 gol Roberta Lewandowskiego i wygrana Bayernu 3-1 z Hanowerem. Bawarczycy odskoczyli Borussii Dortmund, która zremisowała 2-2 z Werderem na 4 punkty. W Premier League Liverpool pokonał nie bez trudu. 3-2 Newcastle. Mohamed Salah po zderzeniu z bramkarzem rywali został zniesiony z boiska na noszach. To niedobra informacja przed rewanżowym meczem w Lidze Mistrzów z Barceloną, która dzisiaj w Hiszpanii przegrała z Celtą Vigo 0-2. W Szkocji mistrzem został Celtic Glasgow po raz 8 z rzędu, a 50 w historii. W koszykówce walczą w ćwierćfinałach. Do najlepszej czwórki awansuje drużyna, która wygra 3 mecze. 2 zwycięstwa w starciu ze Stalą Ostrów Wielkopolski ma na koncie Anwil Wocławek. Półfinał na wyciągnięcie ręki ma także Arka Gdynia. Dziś po raz drugi pokonała Legię Warszawa. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wraca do domu bez awansu w kieszeni. Biało-czerwoni w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1B pokonała 7-4 Japonię. Awans do wyższej dywizji 1A uzyskali jednak Rumuni, którzy wygrali z Holandią, a wcześniej ograli Polskę. Polscy żużlowcy pewnie awansowali do finału Speedway of Nations. W półfinale zajęli drugie miejsce za Szwedami. Podium uzupełnili Niemcy. A na Wyspach Kanaryjskich jechali w drugiej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy. Wygrał Hiszpan José María López, a trzecie miejsce zajęła polska załoga Łukasz Chaba i z pilotem Danielem Dymurskim, którzy są liderami cyklu. A już teraz zapraszam na jutro, na godzinę 17, na sportową trzecią stronę medalu. W tej nocy warunki na drogach nie będą łatwe. Spodziewane są przelotne opady deszczu w wielu regionach. Prognozowana suma opadów na Kujawach, Warmii, północno-zachodnim Mazowszu oraz w pasie od Dolnego Śląska po Podkarpacie do 10 mm. Na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, wysoko w Tatrach śniegu. Jutro dużo chmur i maksymalnie 13 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przy kwadransie jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Witam Państwa dzisiaj bardzo gorąco, aczkolwiek muszę powiedzieć, że od tego gorąca jestem już co nieco skołowany, we łbie się kręci, a tu akurat tłum zupełnie nowych nazwisk. Więc jeśli cośkolwiek pomylę, pokręcę czy zapomnę, proszę prostować, na pewno podam to później do publicznej wiadomości. Ale zaczynam jednak od nazwiska doskonale mi znanego, choć okazuje się, że jednak mnie to nie znaczy wszystkim, bo już parę osób dopytywało mi się o Eddiego Harrisa, którego niedawno prezentowałem, a konkretnie chodzi o jego płytę Eddie Who, na której ten człowiek z natury będący saksofonistą pełni aż 3 role – pianisty, wokalisty i oczywiście saksofonisty. Mam do wyboru 2 utworki, W jednym z nich Eddie szaleje wokalnie, a w tym drugim szaleje na saksofonie. Oczywiście puszczanie tego obok siebie nie ma większego sensu, więc może zacznijmy od wokalistycznych dokazywań, bo tak to chyba należy określić. To sprawia jak gdyby wrażenie troszeczkę robienia sobie żartów, ale jednak proszę zwrócić uwagę, że muzycznie wszystko jest to na swoim miejscu i w najzupełniejszym porządku. A zatem Eddie Harris grający na fortepianie i śpiewający, a razem z nim Sherman Ferguson perkusja i Ralph Armstrong bas. Thank you. To był Eddie Harris, szalejący wokalnie, a była to również jego kompozycja zatytułowana Ambidextrous. Do Harrisa saksofonisty wrócimy nieco później. W tej chwili sięgam już do stosiku z płytowymi nowościami. No i od razu na wstępie dwa zespoły, które są bardzo poniekąd do siebie podobne, a jednak każdy zachowuje jakiś swój własny styl. Ten pierwszy to sextet, ten drugi to septet, ale zacznijmy od pierwszego. Jest to muzyka przedziwna, ponieważ czasami zawraca do bardzo dalekiej tradycji, a czasami do absolutnej moderny, niejednokrotnie mieszając ze sobą w bardzo ciekawy sposób obydwa te gatunki, choć trzeba posłuchać całej płyty, żeby się naprawdę dobrze w tym wszystkim zorientować. Album nosi tytuł A Day in the Bass. Autorem jest puzonista Szymon Klekowiecki, a razem z nim grają Jakub Łępa na saksofonie altowym, Marcin Dąbrowski, saksofon tenor, Adam Jarzmik, fortepian, Tymon Trąbczyński, bas i wreszcie Michał Dziewiński, perkusja. Thank you. Był Szymon Klekowiecki, grający na puzonie i pełniący rolę lidera ze swoim sekstetem, a słuchaliśmy utworu zatytułowanego A Day in the Bass i taki również jest tytuł całego albumu. Następny zespół to, jak wspominałem, septet. Jedna osóbka więcej, ale liderem jest również puzonista. Tym razem to jest Bartek Halicki. W zespole jest jeszcze i drugi puzon w osobie Jacka Namysłowskiego. Na saksofonie altowym ten niesamowity Maciek Kądziela. Dalej Dariusz Stanisławski na drugim saksofonie. Czasem jest to sopran, czasem jest to tenor. Marcel Baliński, grający na fortepianie, Rafał Różalski, bas i wreszcie Karol Szczygieł, perkusja. Thank you. I to był septet Bartka Halickiego, lidera grającego na puzonie, obok zresztą drugiego puzonu w osobie Jacka Namysłowskiego. Był tu i Maciek Kądziela, i Dariusz Stanisławski, i cały tłum generacji, no chyba przypuszczam najmłodszej, bo w każdym razie ja się jeszcze o niektóre z tych nazwisk zupełnie nie otarłem. Ale teraz przechodzimy do nowości z dawnych czasów. Inaczej mówiąc, jest to produkcja firmy GAD Records, która zawsze przypomina nam rozmaite rodzynki albo zapomniane nagrania z przeszłości. I tym razem sięgamy w rok 76. Jest to grupa muzyków, którzy w owych czasach odgrywali swoją istotną rolę, a mianowicie Wojtek Gogolewski, grający na fortepianie, on też pełni tutaj funkcję lidera. Na flecie Mieczysław Wolny, na basie niemal debiutujący w tym czasie Zbyszek Wegehaupt i wreszcie za perkusją Czesław Szymański. A jak ta muzyka prezentuje się z dzisiejszego punktu widzenia? Po pierwsze, należy pamiętać, że w tym czasie Fender to było w ogóle marzenie wszystkich pianistów. Poczciwe Steinwaye przestały się liczyć w jakikolwiek sposób. No, ale poza tym sama muzyka, jeśli chodzi o ballady i powolne tempa, broni się chyba absolutnie do dnia dzisiejszego. Można by się co nieco utrapić tych szybszych temp, aczkolwiek nie wiem. Może trzeba po prostu mieć trochę więcej dobrej woli. A zatem słuchamy kwartetu Wojciecha Gogolewskiego z 76 roku i będzie to kompozycja zatytułowana Poranna kołysanka. Thank you. To był kwartet Wojciecha Gogolewskiego z 76 roku. Lider przy fortepianie elektrycznym, a dalej Mieczysław Wolny – flet, Zbyszek Weghaupt – bas i Czesław Szymański – perkusja. W tej chwili zostawiamy już z boku wszelkiego rodzaju nowości, i te stare, i te nowe, aby wrócić z powrotem do Eddiego Harrisa, który tym razem zademonstruje nam się jako szalony saksofonista. I proszę zwrócić uwagę, nikt z saksofonistów ani w przeszłości, ani chyba teraz nie grał w podobny sposób. Rozróżnić Harrisa można od razu po pierwszych paru dźwiękach. Nie tylko ze względu na frazę, ale również i na brzmienie tego szczególnie zelektryfikowanego saksofonu. A jak mawiał profesor Tutka, styl to człowiek. A zatem posłuchajmy, ta kompozycja zwie się po prostu Eddie Sim. Thank you. był jedyny w swoim rodzaju saksofonista Eddie Harris, towarzyszyli mu Sherman Ferguson perkusja i Ralph Armstrong bas. No a już na koniec sięgnijmy sobie spokojnie do klasyki. W tym momencie przypominam sobie, że nie mieliśmy dzisiaj żadnego big bandu, więc może sięgnę po jeden z moich ulubionych, aczkolwiek nigdy on nie widniał na żadnych świecznikowych pozycjach. Manhattan Jazz Orchestra, prowadzona przez aranżera i pianistę Davida Matthewsa. Przy okazji, kiedy już Państwo będziecie słuchać, proszę zwrócić uwagę na dynamiczne solo altisty nazwiskiem Chris Hunter. A ja już zostawiam Was samych z muzyką, niejako żegnając się na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.